Polacy ewakuowani z chińskiego Wuhan niedługo powinni wrócić się do kraju. Są na pokładzie wojskowych samolotów lecących z Francji. Francuski prezydent jutro będzie w Polsce. Szef MSZ-u mówi o tym, czego można spodziewać się po tej wizycie. Na koniec starcie na wzrost i włosy, czyli amerykański prezydent i kandydat na prezydenta mieli mało uprzejmą wymianę zdań. Niedługo w kraju mają być Polacy ewakuowani z chińskiego Wuhan, miasta, w którym zaczęła się epidemia koronawirusa. Na lotnisku we Wrocławiu wylądują dwa samoloty wojskowe. Polacy lecą z Francji, gdzie trafili najpierw. Byli tam wraz z ponad 200 obywatelami innych europejskich krajów. We Wrocławiu mają trafić do jednego ze szpitali i tam będą pod obserwacją oraz przejdą badania. Szef rządu Mateusz Morawiecki na wieczornej konferencji prasowej podkreślił, że dotąd w Polsce nie zanotowano żadnego przypadku zarażenia koronawirusem. Choć odnotowaliśmy już wiele takich wypadków w Europie, to w Polsce nie odnotowaliśmy na razie żadnego takiego wypadku, żadnego takiego przypadku i jesteśmy tutaj od tej strony jak najbardziej bezpieczni. Polskie służby medyczne, to chcę z całą mocą podkreślić, są bardzo dobrze przygotowane na wypadek nawet pojawienia się właśnie koronawirusa w Polsce. A w Polsce jest około 500 osób, które były w ostatnim czasie w Chinach bądź mogły mieć kontakt z chorymi osobami. Żadna z nich nie ma objawów koronawirusa. Wszyscy są jednak pod stałą obserwacją. Wizyta prezydenta Francji w Polsce jest bardzo ważna i pokazuje normalizację relacji między naszymi państwami. Tak mówi minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Jutro Emmanuel Macron przyjedzie do Polski po raz pierwszy. Szef MSZ-u zwrócił uwagę, że francuskiemu prezydentowi będą towarzyszyli ministrowie kilku resortów. Przyjedzie z głównymi ministrami gospodarki, spraw zagranicznych, obrony narodowej, kultury. Będą rozmowy z prezydentem, jest to oficjalna wizyta. Będą podpisane programy, program współpracy strategicznej na 4 lata, nad którym MSZ-y pracują. Będzie podpisana deklaracja na temat współpracy w Unii Europejskiej. Jednym słowem, przełomowa wizyta. A wizyta rozpocznie się właśnie od spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. Po południu zaplanowano z kolei rozmowy m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. Francuski prezydent zakończy swoją wizytę we wtorek. Skończył się remont domu samotnej matki w Koszalinie. Ma być oficjalnie otwarty w marcu. Oddanie domu opóźniło się, bo jesienią został zniszczony przez wandali. Teraz wygląda tak, jak trzeba, zapewnia ksiądz Tomasz Roda, dyrektor diecezjalnej Caritas. Dom już nabrał swojego blasku, ma dużą jadalnię, bawialnię, jest dostosowany do osób niepełnosprawnych, każdy pokój jest z łazienką, także robi wrażenie. Jesteśmy na etapie teraz wyposażania go i umeblowywania i takiej kosmetyki, żeby był naprawdę domem otwartym i przyjaznym samotnym mamom. A straty, które wyrządzili wandale, wyniosły prawie 200 tysięcy złotych. W remoncie pomogły firmy, instytucje i mieszkańcy. Przy okazji meczu futbolu Super Bowl w Stanach Zjednoczonych doszło do pojedynku na słowa pomiędzy Donaldem Trumpem a Michaelem Bloombergiem. Amerykański przywódca wytknął kandydatowi demokratów niski wzrost. Sztab Bloomberga odpowiedział, że prezydent USA jest patologicznym kłamcą. O tej słownej przepychance z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Super Bowl to największe widowisko telewizyjne w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z tradycją w przerwie meczu zostanie nadany krótki wywiad z prezydentem. W ujawnionym przez telewizję Fox fragmencie nagrania prowadzący rozmowę Sean Hannity zapytał Donalda Trumpa o miliardera Michaela Bloomberga, który ubiega się o nominację Partii Demokratycznej. Bardzo malutki, myślę o nim mały. On domaga się podstawki, na której mógłby stanąć podczas debat. Prezydent USA dodał, że nie widzi niczego złego w niskim wzroście, ale sprzeciwia się preferencjom. Sztab Bloomberga odpowiedział, że prezydent Stanów Zjednoczonych kłamie. To patologiczny kłamca, który kłamie we wszystkich sprawach fałszywych włosów, otyłości i sztucznej opalenizny, oświadczył rzecznik kampanii Bloomberga Daniel Dale. Pojedynek o wzrost i włosy nie będzie jedynym starciem Donalda Trumpa i Michaela Bloomberga podczas Super Bowl. Podczas meczu obaj wyemitują swoje spoty wyborcze, wydając na to po 10 milionów dolarów. Żadnego z pozostałych kandydatów nie stać na takie wydatki w czasie meczu, który obejrzy ponad 100 milionów Amerykanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. Warto dziś zacząć od spraw sportowych, które wydarzyły się już kilka, a nawet kilkanaście godzin temu. W Melbourne zakończył się tenisowy Australian Open, a zakończył bardzo dobrym, niespełna czterogodzinnym finałem pomiędzy Nowakiem Dziokowiczem a Dominikiem Thiemem, górą Serb, który po pięciosetówce podniósł swoje już ósme australijskie wielkoszlemowe trofeum. Oczywiście jestem bardzo szczęśliwy, że ponownie wygrałem Australian Open. Na tym etapie kariery najbardziej cenię turnieje wielkoszlemowe. To one są moim priorytetem. Przed rozpoczęciem sezonu staram się specjalnie przygotowywać właśnie na tę imprezę pod względem fizycznym i psychicznym. Jest wiele statystyk, z których jestem dumny, ale nie mogą być one wyznacznikiem mojej kariery. Był to 17 wielkoszlemowy tytuł w karierze Djokovicia. Tenis był przed południem, a nad ranem, a właściwie w nocy, skoki. I niestety kiedyś ta seria musiała się skończyć. Dawid Kubacki nie wywalczył 11 z rzędu podium w Pucharze Świata. Licznik zatrzymał się na 10, bo w Sapporo było miejsce 6. Wygrał Stefan Kraft przed Stefanem Laje i Ryoyu Kobayashim. Pozostali Polacy? Kamil Stoch 9, Piotr Żyła 21. I o ile 6 miejsce Kubackiego to małe rozczarowanie, to już 6 miejsce Kingi Rajdy w Pucharze Świata Skoczkin, to już super sukces. Kinga wykręciła w Oberstdorfie najlepszy rezultat w historii startów Polek. Rajdę chwali były trener kobiecej reprezentacji Sławomir Hankus. Generalnie można powiedzieć, że ten sezon to w końcu jest taki, w którym zaczęła pokazywać to, na co ją stać, bo już w poprzednim roku kilka kroczków było do przodu. Teraz widać, że tak mentalnie się troszkę odblokowała i zaczyna to w bardzo fajny sposób pokazywać na zawodach. I jeszcze jedna zimowa szóstka Polaków. Sztafeta saneczkarzy na zawodach Pucharu Świata w Oberhofie była szybsza od takich potęg jak Austria czy Kanada. Ostatecznie Klaudia Domaracka, Mateusz Sochowicz, Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęli 6 miejsce, które jest najlepszym rezultatem biało-czerwonych od 2 lat. To teraz zrekamy za ocean. Tam ostatnie przygotowania do Super Bowl. Pojedynek San Francisco 49ers z Kansas City Chiefs na żywo zobaczy 65 tysięcy widzów. Godzinę temu zostały otwarte stadionowe bramy dla wszystkich. Na miejscu są także ci fani futbolu amerykańskiego, którzy co prawda nie mają biletu, ale chcą poczuć chociaż namiastkę tego wydarzenia. Zawsze staramy się, aby to był najlepszy dla fanów stadion w NFL, ale gdy organizujemy Super Bowl, to zdecydowanie podnosimy jeszcze ten poziom, mówi menedżer obiektu Jeremy Walls. Tym razem amerykańscy bukmacherzy podkreślają, że niesamowicie ciężko wskazać faworyta. Obie drużyny mają równe szanse na tryumf. Ze stadionu Hard Rock z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na koniec jeszcze parę wyników. Najpierw piłkarskich. W Anglii bezbramkowy remis Arsenalu z Burnley i porażka 0-2 Manchesteru City z Tottenhamem. We Włoszech zwycięstwo Juve 3-0 z Fiorentiną, dwie bramki CR7. No i Lazio 5-1 ze Spal, dwie bramki Ciro Immobile. Zaczął się mecz Barcelony z Levante, to już La Liga. A w siatkarskiej plusligze Werwa Warszawa 3-0 ograła Aluron Virtu Cemce Zawiercie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie duże, ale możliwe przejaśnienia. Deszcz głównie na zachodzie i południu. Z kolei w północnej połowie kraju i na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 3 do 9 stopni. Najchłodniej na północy, najcieplej będzie na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jerzy Giedroyć odszukał mnie osobiście, wydrukował fragment Moc truchleje, czyli książki o strajku w Stoczni Gdańskiej i nawet wysłał ją do eleganckiego wydawnictwa paryskiego Flammarion. Niestety odesłali ją z listem od pracującej tam nad polską literaturą redaktorki, że niech się pan Głowacki najpierw nauczy pisać po polsku. To mi zabrzmiało całkiem groźnie, bo ta cienka książeczka była monologiem małego, zabiedzonego robotnika ze Stoczni Gdańskiej, który przestał odróżniać dobro od zła i został konfidentem bezpieki, wcale o tym nie wiedząc. A do strajku się przyłącza, też nie bardzo wiedząc, że to robi i po co. Czyli wspaniałego patriotycznego zrywu nie było w tej opowieści za grosz, tylko smutne ulice, bida z nędzą i rozpaczą, restauracje, w których nie ma co zjeść, ulice zapchane tajniakami, konfidenci w kierownictwie strajku i to wszystko wydaje się bohaterowi książki całkiem normalne. Co gorsza, i to właśnie tak wyprowadziło z równowagi redaktorkę z Flammarion, on opowiada o tym językiem, który przestał być tradycyjnie rozumianym narzędziem komunikacji. Zamiast tego zamienił się w mieszaninę socjalistycznych sloganów z lumpenproletariacką nowomową, czyli w ogóle nie wiadomo w co. Moc truchleje już się w Polsce krytykom nie podobała. To co się właściwie dziwić, że w normalnym kraju nikt się na niej nie poznał. Czyli moje możliwości i szanse wyglądają blado. Magazyn bardzo kulturalny. Na razie wziąłem głęboki oddech, wróciłem do miasta i znów plątałem się po Londynie. Troszeczkę mi dodało otuchy to, że bardzo dobre wydawnictwo londyńskie André Deutsch jakoś się zorientowało, o co chodzi w mojej książce i podpisało umowę na moc truchleje. Powieść Janusza Głowackiego, która mogła była zagrozić systemowi 40 lat temu. Upatrzyliśmy sobie na ten rok 40-lecia sierpnia 80. A dlaczego przywołujemy ją dzisiaj pod hasłem Cześć kochanie i to głosem Janusza Głowackiego? Spróbujemy odpowiedzieć na to i inne pytania goszcząc w Konsulacie Kultury w Gdyni, precyzyjnie w przemiłej kawiarni u pana Macieja, ale podejmuje nas tutaj nade wszystko gospodarz tego miejsca, czyli dyrektor Gdyńskiego Centrum Kultury, pan Jarosław Wojciechowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Troszkę zamieszania zrobiliśmy jeszcze tak w finale tych trzech dni, o których dzisiaj będziemy opowiadali. Jakoś to pan zniósł. Tak, no trochę musieliśmy poprzekładać to, co zapowiadaliśmy wcześniej w Trójce. Szczególnie spotkanie z wielkim mistrzem słowa, które miało się odbyć, jak zapowiadaliśmy, w poniedziałek, odbyło się w sobotę. Mm-hmm. Ale my to zdążyliśmy już zapowiedzieć w zeszłym tygodniu, także więc ten, kto słuchał Trójki, przybył wczoraj, mamy nadzieję, na to spotkanie, ale no właśnie. My, to oczywiście państwo, którzy nas słuchają, oraz Olena Leonenko-Głowacka. Dobry wieczór, Olenko. Dobry wieczór, witam serdecznie państwa. A także nasz gość specjalny, no bardzo proszę, miej przyjemność zapowiedzieć pana. Wiktor Jerofiejew. Dobry wieczór. Bardzo nam miło, że pan zechciał przyjść na ten wieczór do nas, a jest pan już od kilku dni w Gdyni, tak? Proszę? Od kilku dni już pan tak, jest tak, w Gdyni. Tak, jestem od kilku dni tutaj w Gdyni, ponieważ robimy jakiś nowy taki projekt razem z Oliny. Co za projekt? Projekt, nowa książka Oliny, związana z życiem samej Oliny i ją męża. I ja uważam, że to jest świetny pomysł, to jest świetny autor i ja nawet mogę napisać coś, jak jest, nie wstęp, ale ja po... Będę absolutnie po słowie. No w każdym razie dużo rozmawialiśmy o tym. Później było zupełnie fantastyczne spotkanie tutaj w konsulacie kultury w Gdyni, to znaczy był taki spektakl, były rozmowy, były też projekty związane z adaptacją tych książek, które my tutaj prezentowali, moje książki w języku polskim. I ja bym chciał jeszcze tutaj przyjeżdżać nie tylko jeden, a może nawet i 3-4 razy. Zapraszamy serdecznie. O, to pan dyrektor Wojciechowski właśnie zaprosił, także to jest zobowiązujące. Ale jeszcze dodajmy, że towarzyszy nam Wojciech Fułek, który jest inicjatorem naszych spotkań w Konsulacie Kultury w Gdyni. Gdyby nie on, to może nie trafilibyśmy tutaj. Dobry wieczór, witam słuchaczy Trójki. Proszę wybaczyć mi, bo zaplątałam się w te rozmaite wątki, które zaproponował nam konsulat kultury w tych dniach. No i nie sposób ich wszystkich rozwinąć, więc no niestety tak troszkę jak to w mediach się czyni, będziemy powierzchownie, tak, że tak powiem, tylko rozpoczynać te wątki, a kiedy się porozwijamy. I tak pomyślałam, że nasz gość specjalny, czyli pan Wiktor Jerofiejew, znakomity pisarz, doskonale rozumie, ponieważ jest nie tylko osobą piszącą w zaciszu gabinetu, ale także współtworzył, współtworzy medialną rzeczywistość w Rosji. Wczoraj, tak jak państwo wspomnieli, odbyło się to spotkanie z panem Wiktorem Jerofiejewem. Prowadziła je perfekcyjnie Olenka. Tak. Tak, naprawdę wielu dziennikarzy na czele ze mną mogłoby jej pozazdrościć umiejętności prowadzenia tego typu rozmowy. No i właśnie podczas tej rozmowy dowiedzieliśmy się, w tworzeniu ilu to różnych tytułów pan uczestniczył, tych medialnych. Ja tak szybciutko je wymienię i poproszę, by pan w skrócie je rozszyfrował. Przepraszam, że w skrócie, bo inaczej nie zdążymy do godziny 22. Apokryf, Metropol, Nowa Gazeta, a ja jeszcze doczytałam, że pan przemawia w Radiu Wolność. Wolność i Echo Moskwy, tak. Echo Moskwy to jest tak radio opozycyjne u nas. 5 milionów ludzi na całej Rosji, to jego, do czasu oni mnie zapraszają i rozmawiamy. I to taka zawsze niespodzianka, oni mogą zapytać, co oni chcą o tym mnie usłyszeć, ale tak to ryzykowne dla wszystkich. Но przy tym, oczywiście, najważniejszy dla mnie był projekt Apokryf. Apokryf przez 13 lat to był mój program telewizyjny, gdzie rozmawialiśmy o różnych wartościach, wartościach ludzkich i wartościach oczywiście politycznych i socjalnych. I trzeba powiedzieć, że po końcu Związku Radzieckiego trzeba było znów pomyśleć, co to jest miłość, co to jest zdrada, co to jest człowiek, co to jest dziecko. Tak, to co? I różne. My zrobiliśmy więcej niż 500 takich programów. Każdy program miał 7 gości. Z jednej strony byli takie celebrities, dlatego że oczywiście to jest telewizja, to jest kanał Kultura, dlatego trzeba było pokazać aktorów, reżyserów, pisarzy. Z drugiej strony był jeden cudzoziemiec, Janusz był świetnie i bardzo ciekawo mówił. Jeden ekspert, jeszcze ktoś, i czasem mógł wam teraz powiedzieć, że przychodził jakiś taki pan, którego my nazywali taki idiota, który nic nie zrozumiał ani w miłości, ani w zdradach. To nie ludzkie. Tak. I oczywiście my go nie zapraszali jak idiota, ale widzieli moja grupa tak telewizyjna, że a gdzie jest ten idiot, trzeba szukać. No i właśnie dlatego mieliśmy troszeczkę humoru. I ten program szedł, jak powiedziałem, 13 lat, no i później, kiedy znów te wartości stali się zmieniać, to ten program tam gdzieś na górze, powiedzieli, że to chyba nie ten program, który potrzebuje naród nasz wielki. I już powiedzieli temu проекту «До видения». Ну и «Метрополь», очевидно, коротко мовинс, то есть был программ самоиздатовский. Я вем, что в Польше теж тен тип, так, тен таки тип выдавництва подземных был парца знаный. Ну а мы зарубили мы таки альманах «Метрополь». «Метрополь» был альманах той литературы, которая была забронена через цензуру. Отжуцона. То был рок 1979. Ну и все имели мы дуже проблемы потом. Але нашим гостем был Высоцкий. Высоцкий по раз pierwszy wydrukował u nas swoje wiersze, był bardzo taki zdenerwowany, bo jedna rzecz, piosenki, które znał cały świat, a druga rzecz, żeby byli wiersze. Byli u nas Вознесенский, Ахмадуллин, Аксенов и nawet Абдайк, но не так, что он был российский писарь, а был разом с нами. И треба поведеть, что я уж знал втеды Дадышу Конвицкего и хотел им теж его запросить, але я как-то втеды не так ездить было не так ладво, навет ежели был женатый, и моя первая жена есть полька, а я уважен, что мой сын Тарас Белку слуха нас. Ох так, мне еще поздравить. Так, и моя внучка Кася, ну и можно поведеть привет, ребята. Як мое имя сын? Олег по-російську, но тут то зробилося Олег, очевидно, то трохи інше ім'я, но що ж ти, коли приїжджаєш з одного краю до другого, то часом можна і ім'я змінити. Пане Олександре, сердечно пана поздравляємо, дуже нам мило, що слуха пан Трійки. Bardzo dziękuję za rozszyfrowanie tych haseł. Chodziło mi o to, żeby upewnić się, że pan Wiktor Jerofiejew zrozumie moją trudną sytuację, że chciałabym bardzo dużo teraz opowiedzieć. No, prawie 7 gości jest przy tych stolikach kawiarnianych, no ale czas nasz, ojej, już 21 po 21. 21. 0202 2020. O, właśnie. Tak, to jakaś symboliczna data. Dzisiaj się spotykamy i o tej godzinie coś musimy powiedzieć specjalnego, prawda? Dobrze. No bardzo cieszę się, że mogę Państwa podejmować w tych bardzo szczególnych okolicznościach. Powiedzmy, że, czy przypomnijmy, że przyjechaliśmy tutaj z powodu premiery 3 jednoaktówek i to pan dyrektor Jarosław Wojciechowski sprawił, że właśnie Janusz Głowacki mógł zaistnieć tutaj w Gdyni po no już po jego odejściu, no po latach, bo przecież kiedyś już tutaj był. Opowiadaliśmy tę historię, więc w skrócie. No tak, to chyba mówiliśmy o tym w styczniu. Tak. Faktycznie tak się zdarzyło, że miałem okazję poznać parę miesięcy przed odejściem mistrza i umówiliśmy się na to, że wyreżyseruję jedną ze swoich jednoaktówek tutaj. Szukaliśmy dwóch pozostałych reżyserów. Była mowa już też o tym panu Tomaszu Manie. Trochę spełniamy tą obietnicę, oczywiście już po otwarciu konsulatu, ale tak nikomu niczego nie wypominając, to trochę pan Janusz Głowacki nie dotrzymał słowa. Jest nam bardzo przykro, że tak się stało. Ale udało nam się, wydaje mi się, że jesteśmy po premierze, po dwóch spektaklach, już było wczoraj i dzisiaj, przy komplecie granych w konsulacie. I ten eksperyment trzech różnych reżyserów do trzech zgoła innych tekstów, ale mam wrażenie, że mimo wszystko łączących się w pewną całość. I dwójka aktorów, tak. To taki eksperyment, o którym też już mówiliśmy. Po raz pierwszy chyba więcej reżyserów niż aktorów. Przypomnijmy, kto zagrał heroicznie w tych... Daria Krzyżaniak i Kacper Gaduła-Zawratyński. Wspaniali młodzi ludzie, którzy musieli się zmierzyć z różną formą i to też jest bardzo, myślę, że dla nich dobre doświadczenie na przyszłość. Z pewnością to jest inwestycja. Tak, jedna aktówek wyreżyserowała mówiąca to Olena Leonenko-Głowacka, której bardzo dziękuję, to była trzecia część tego tryptyku, czyli Choinka strachu, która pomimo... Tak jak rozmawialiśmy z Wojtkiem dzisiaj, pomimo tego, że mówi o specyficznym czasie dla nas, jest dalej aktualna. Bo strach zawsze jest ten sam. Ten sam. I barykady zawsze są. No i przy okazji tutaj objawił się Janusz Głowacki jako mistrz, proszę powiedzieć po rosyjsku, jak to pan pięknie określił? Ja powiedziałam, że dla mnie to było ważne, kiedy... А Януш Смалий, і треба було щось повідати в Бристолі. Так, я повідав, що він був, по-російську повідав, що він був мастером сумнення. Мастером сумнення. Як ти притлумачиш? То есть можна повідати або містром, або маестро вонтпливості, або радше zwątpienia. Czy wątpienia. Wątpienia. No, ja bym powiedziała, że mistrzum. Wątpienia. I ja też wtedy, pamiętasz, powiedziałam, chociaż ten duży był, człowiek, był duży, duży człowiek ma duże wątpienia, a mały małe. No, bo w ogóle. No tak. W każdym razie coś. A dzisiaj rozmawiali o tym i ja powiedziałem, że a kobiety małych nie istnieje. To znaczy, to oni też mają duże сомнений. Ну, właśnie, ale... Nie, trzeba powiedzieć, że naprawdę Janusz był fantastycznym człowiekiem i kiedy ja mówię o tych сомнениях, to znaczy, że to był nowy żanr w literaturze. I my widzieliśmy to wczoraj przy to w tych małych formach. I pierwszy, i drugi, i trzeci, to właśnie o tym. I ja nie pamiętam innego autora, który bardzo dobrze tak mógł to robić. I Olena w trzeciej aktówki pokazała fantastycznie dobrze, naprawdę, co to jest. To znów powiem po rosyjsku, сомнение. Brawo, blisko brawo, brawo. Jak mistrz cierpi, więc próbowałam pokazać. Prawda była. I kiedy był w Moskwie też, on u mnie na programie, tam też było około 5-6 milionów ludzi, które oglądali. On też był taki swobodny, taki prawdziwy. Tak, on był polski cały. On siedział autor, i był ogromny. Da, prawdziwy polski autor, który mógł napisać te rzeczy, których chciał napisać. Ale to wątpienie, myślę, w taki najmocniejszy sposób zostało zobrazowane w tej trzeciej jednoaktówce. Tak jest. Właśnie, tej wyreżyserowanej przez Olenkę. No a to, że pan zwrócił uwagę na tę kategorię wątpienia, to jest niezwykle ważne, bo to jest kategoria kartezjańska. Oczywiście, więc, oczywiście. Że tylko wątpienie jest pewne, że to jest ważny akt myśli, że tak to skrócę. No tak, ale kartezjańskie, ale w tym kartezjaństwie wątpienie to było, można powiedzieć, bardzo dobry sposób pokazany przez Janusza. To jest, jak ja powiedziałam, to był nowy żanr w literaturze. Nowy gatunek. Taki specyficzny, głowacki gatunek, tak, można powiedzieć. Tak jest. Że nikt tego tak nie rozwinął jak Janusz. Wątpliwości. Czyli wątpię, więc jestem. Tak. No to tak, bardzo dobrze powiedziałem. Tak. Myślę, czyli wątpię. Mm-hmm. Wątpię, czyli myślę, więc jestem. No tak troszkę filozofujemy, ale to jest bardzo istotne, na co zwrócił uwagę, podkreślam, pan Wiktor Jerofiejew. No i właśnie ta trzecia z jednoaktówek powstała po powrocie Janusza Głowackiego ze Stoczni Gdańskiej, gdzie był w sierpniu 80 roku. Tak, na pewno był, są zdjęcia. Tak. A poza tym dlatego też dostał propozycję od Andrzeja Wajdy do napisania scenariuszu Wałęsa, Człowiek z nadziei. Tak, ale tu przy okazji właśnie eksponujemy ten tytuł Choinka strachu obok Moc truchleje, bo to są te dwa pokłosia, czy jak pokłosia to nazywa, ślady tamtych wydarzeń. Czyli warto jeździć. Oczywiście. Do Gdańska. Opowiadał ci Janusz... Teraz do Gdyni z pewnością. Opowiadał ci Janusz, to już słyszeliśmy, że to nie był żaden akt heroizmu i tak dalej. On tak bardzo skromnie do sprawy po męsku podchodził i z pewnym dystansem naturalnie, ale on jechał tam jako dziennikarz czy jako pisarz? Jako dziennikarz. Mhm. Natomiast ponieważ Janusz już miał za sobą doświadczenie i filmowe, i dramaturgiczne, i też już dużo tekstów napisał, ale był przed swoją pierwszą powieścią. Moim zdaniem właśnie ten cały wybuch, ta energia, która się wyzwoliła dzięki strajkowi, też niejako była też dla Janusza, odpaliła jego wybuch jako powieściopisarza. Tak mi się wydaje, że Janusz, mieszkając w Warszawie, będąc na salonach, cały czas mówili, że to jest salonowy pisarz, ale jakby jest tak, że na co patrzysz, to w tobie się odbija i wydaje mi się, że właśnie ta podróż do Gdańska i odpalili w Januszu większe przestrzeni jako pisarza. Hmm. Ponieważ Wojtek Fułek jest stąd, jedyna osoba stąd, przy tych stoliczkach tutaj w kawiarni, no ja w Konsulacie Kultury. O, przepraszam bardzo, pan Jarosław Wojciechowski także, ale pan chyba młodszy, więc nie wypada pana pytać, co czynił pan. Byłem w stoczni. Był pan w stoczni, proszę bardzo. O, Wojciech Fułek. W Gdyńskiej czy w Gdańsku? To jest jedna z najciekawszych opowieści. Byłem w stoczni Gdyńskiej, byłem w stoczni Komuny Paryskiej, w stoczni Nauta i w porcie. Ponieważ stoczniowcy prosili o to, żeby odprawiać mszę świętą w tych miejscach po raz pierwszy w komunistycznych zakładach, tak się zdarzyło, że przyjeżdżał ksiądz i odprawiał mszę. Również tak się działo w stoczni Lenina oczywiście. A tutaj było tak, że to ksiądz Hilariastak najpierw odprawił pierwszą, potem tak się zdarzyło, nie wiem do końca dlaczego i nie badałem tej historii, że jednak przejął to ojciec Ryba, redemptorysta, na którego terenie parafii były te trzy zakłady pracy. I na początku byłem jedynym ministrantem, który służył do mszy. Aha. Podczas tych strajków. Czyli chłopiec, I nie wiem, ja zawsze chyba od rodzenia byłem antykomunistą i to chyba tak mi zostało. Jakoś nie wyobrażałem sobie, że może mnie tam nie być. Mhm. A to, co się później wydarzyło, to już był po prostu przeogromna radość i też mogę to udowodnić, bo jestem na zdjęciach. Ja parę lat starszy byłem od Jarka wtedy, byłem chyba na pierwszym czy drugim roku studiów i byłem pod stocznią pierwsze dni i miałem bilet na do raju wykupiony, bo miałem lecieć do swojej rodziny z emigracji tuż powojennej do Paryża. I poleciałem po kilku dniach strajku, gdzie widziałem, co się dzieje. Natomiast jak mówimy o wątpliwościach, o lęku, o strachu, to z perspektywy tych czterech dekad, bo mamy rocznicę w tym roku przecież tych wydarzeń sierpniowych, dlatego to mam wrażenie, że więcej wątpliwości miałem tam, będąc w tym czasie w Paryżu, czy podróżując po całej Francji, niż tutaj. Bałem się, że nie będę mógł wrócić za chwilę, bo rodzina mi mówiła, że trzeba już pójść i zdecydować i azyl ci tutaj damy, bo tam zaraz czołgi rosyjskie wjadą, stocznie oczywiście zrównają z ziemią i tak dalej. Po drugie, bałem się, co się stanie z moimi paroma kolegami, przyjaciółmi, którzy wiedziałem, że są wewnątrz w stoczni. Po trzecie, bałem, co się stanie w ogóle w Polsce w wyniku tego, co się wydarzyło w stoczniach, bo to nie w jednej rzeczywiście, nie tylko w Gdańsku, ale w Gdyńskiej, w Szczecińskiej, w Jastrzębiu, w paru innych miejscach, to wszystko wybuchło. Tak, ale wątpliwości bohatera Choinki Strachu troszkę inny charakter mają, Oleno. Ja skupiłam się na tym, że to jest spotkanie kobiety i mężczyzny. Kobieta ma plan na mężczyznę i chce, żeby zachował się jako bohater, a mężczyzna ma inne miłości, inne potrzeby, jest czymś innym. On nie jest materiałem do tego, żeby zostać bohaterem. Mhm. A kobieta ciągle chce z tego mężczyzny wykreować bohatera na własną miarę. I deleguje go do stoczni. Oczywiście. A jak to się wszystko potoczyło, no to oczywiście mogą państwo sprawdzić, jeżeli przybędą państwo na kolejne pokazy owych ale trzech. Ale z pewnością i śmiesznie, i strasznie, tak jak Janusz lubił. Tak, tak. A jego strach też wynikał z tego, że no przecież pracował i obawiał się swoich szefów, obawiał się tego, co wydarzy się, jeżeli on właśnie zastanawiam się, ile tam jest z Janusza. Mm-hmm. Na pewno tam jest wiele z Janusza, ale aż tak strachliwym on nie był. Nie, raczej nie. Moim zdaniem on próbował być taką postacią zbiorową. On zebrał strach ze wszystkich kolegów i włożył to w postać, która ma na imię on. Tak jest. I jest ona. Mm-hmm. Czyli to są jakby portrety rzeczywistości i tak jak on rozumiał wtedy świat, jak on rozumiał relację damsko-męską, relację żony i męża. Jak rozumiał relację damsko-męską, to również mogli byli państwo zobaczyć, oglądając dwie pozostałe jednoaktówki, czyli Spacerek przed snem w reżyserii Tomasza Manna, to jest rzecz z 1979 roku i Zaraz zaśniesz, w reżyserii Sebastiana Konrada z roku 80, a Choinka Strachu oczywiście z 81, no bo już po sierpniu 80 roku powstała. Słuchają państwo, 4 minuty po pół do 10, słuchają państwo specjalnego wydania magazynu bardzo kulturalnego z Konsulatu Kultury w Gdyni. jesteśmy tutaj z powodu właśnie owej premiery rzadko granych małych form teatralnych Janusza Głowackiego. Gościem specjalnym premiery był, a zarazem magazynu jest, pan Wiktor Jerofiejew. Raz jeszcze bardzo panu dziękuję, że zechciał pan zostać jeszcze na ten wieczór. I oto drugi z wybranych na nasze dzisiejsze spotkanie fragmentów z głowy, bo nim zaczynaliśmy, jednym z fragmentów zaczynaliśmy spotkanie, z głowy Janusza Głowackiego, książki z 2004 roku. Ten fragment wybraliśmy z myślą o panu, o naszym gościu. Bardzo proszę, najpierw usłyszą państwo głos samego Janusza Głowackiego, a później Piotra Frączewskiego. Niedługo potem znów byłem w Moskwie. Tym razem zamieszkałem elegancko, nawet bezetażnej, w hotelu dla cudzoziemców Kępiński. Blisko mojego hotelu, tuż nad rzeką Moskwą, w pobliżu Parku Gorkiego, kilka metrów nad jezdnią, stała naturalnej wielkości kukła mężczyzny w garniturze z rękami wyciągniętymi do przodu, szykującego się do skoku. Pod nim wielki napis: zanim skoczysz, zastanów się, połknij stres tap. Wyglądało na to, że w naszych czasach czymś, co łączy ludzi bardziej niż internet, popkultura i tak zwany wolny rynek, jest poczucie silnej depresji, popychającej do skoku. Przy dworcu białoruskim stare kobiety zachęcały do kupna trzymanych w dłoniach małych kawałków mięsa i wielkich bochenków chleba. Kupiłem też za $20 metalową piersiówkę ozdobioną młotem i sierp. Na taką samą KGB. Droższe, bo KGB torturowało i mordowało, wyjaśnił. Wtedy przypomniałem sobie, że Czechow ponad 100 lat temu napisał, że Rosjanie kochają przeszłość, nienawidzą teraźniejszości i boją się przyszłości tak bardzo, że nawet nie zauważają, kiedy przyszłość, której się boją, staje się teraźniejszością, której nienawidzą, a zarazem potem przeszłością, za którą tęsknią. I pewnie coś podobnego by się dało napisać o Polakach, ale nikt tak ładnie nie potrafi. Trójka. Program trzeci. A ja już wtedy miałem w głowie sztukę Czwarta siostra, czyli taką sobie ironiczną aluzję do Czechowa. Sztuczkę smutną, śmieszną i liryczną, bo i o strachu, i marzeniach, i tęsknocie, i manipulacji, w której najczęściej powtarzać się będzie zdanie: jestem w depresji. I ta opowieść o Rosji będzie o Rosji tylko o tyle, o ile, bo i Polska się w niej przegląda, i Ameryka, a może inne kraje też. A zacznie się w ogóle w Hollywood, w czasie rozdawania Oscarów, która to msza popkultury oglądana jest i celebrowana dzięki CNN na całym świecie. Podziwiana tak jak Titanic i Matrix przez tych, którzy ambasad dworców czy lotnisk bronią, i przez tych, którzy je w powietrze wysadzają. Bo CNN oglądają i czerpią z niego mocno niepełną wiedzę o Ameryce wszyscy. Dla trzech sióstr Czechowa nadzieją na lepszy los i szczęście była Moskwa. Dla mnie, kiedy mieszkałem w Polsce, ziemią obiecaną była Ameryka, a bohaterki Czwartej siostry to już w ogóle nie wiedzą, gdzie uciekać. Przed wyjazdem na lotnisko kupiłem na starym Arbacie Wańkę, Wstańkę, czyli rosyjskiego Supermana. Jakkolwiek by się go pchnęło, zawsze stanie na nogi. Uważaj, pogroził mi palcem sprzedawca, nikt nigdy nie pokona Rosji. Zakupiłem też matrioszkę. Nie tę modną z Osamą Bin Ladenem, w której siedzi Hussein, w nim Kaddafi, a na końcu Chomeini, tylko tradycyjną. Czyli kolorową lalę, w środku której jest następna mniejsza, niby taka sama, ale z trochę inną twarzą, potem jeszcze jedna i jeszcze jedna. Jadąc na Szeremietiewo, pomyślałem sobie, że ciekawe, jaką też twarz pokaże światu Rosja za lat 10, a jaką za 20. Dwadzieścia lat jeszcze nie minęło, 15 już, tak. Tutaj jest zapowiedź wsteczna, przepraszam, ale przydepnęłam, jak to się u nas mówi, bo czasu mamy coraz mniej. Dodajmy, że Januszowi Głowackiemu i Piotrowi Franczewskiemu towarzyszyła oczywiście muzyka Oleny Leonenko. Bardzo dziękujemy Ci raz jeszcze, Olenko, za tamtą współpracę. To było 16 lat temu. Dziękuję, że mnie zaprosiłeś i we mnie uwierzyłaś. No i to jak? Jeszcze coś przed nami jest, bo jak mówię, przygotowujemy się do lektury Moc truchleje. No a w tej książce z głowy z 2004 roku powraca aż w trzech rozdziałach Janusz Głowacki do Rosji. No, mamy 7 minut, panie Wiktorze, ale ta Rosja pojawiła się również podczas tego naszego spotkania, które no, dzięki panu Jarosławowi Wojciechowskiemu mogło było się wczoraj odbyć. Pojawiła się za sprawą cytatów z Encyklopedii Duszy Rosyjskiej. No i teraz, Olenko, masz 7 minut na to, żeby jakoś z panem Wiktorem rozegrać tę partię. No. Dżokowicz, Federer. Zadanie, po pierwsze, dla mnie jest, też chciałam Ci podziękować bardzo za to, że zaprosiłeś Janusza i w jakiś sposób, w sumie zmusiłeś go, ale że się zgodził, to jest wielka Twoja zasługa nagrać. No, w tej chwili usłuchać jego głos i jego interpretację jest usłyszeć, jest bezcenne i bardzo dziękuję. Druga rzecz bardzo dla mnie istotna, dzięki Jarek, że po spotkaniu z Januszem po pierwsze dotrzymałeś słowa, co rzadko jest w Polsce i to nie jest zbyt popularne, a w Rosji wcale. A po drugie, dzięki Tobie ludzie mogą na nowo zacząć czytać Janusza. Mam taką nadzieję właśnie. I z tego, jak publiczność reaguje, z tego, jak bardzo to dotyczy też ich wyborów, ich życia, to chyba największe tak zadanie sztuki, a szczególnie sztuki teatru, jest jakby opowiadanie o naszej rzeczywistości, przybudzenie ku lepszym wyborom również. Myślę, lustro. W takim mieście, że trudno było tego nie zrobić, mówiąc szczerze. I to też wielkie podziękowanie dla miasta Gdyni, dla pana prezydenta, który, no, co by tu nie mówić, finansuje te przedsięwzięcia i też wie, że to jest ważne. To w takim razie jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni pani prezydentowi, że daje wam taką platformę zaufania i takie wsparcie, bo żadna instytucja kultury nie działa bez... Mecenasu. Mecenasu, tak. To może dodajmy, że dzisiaj jest dzień jest pozytywnego tak myślenia. Poinformowały mnie licealistki z 9 Liceum Gdyńskiego, roznosząc takie miłe, pozytywne przesłania. Na przykład ja dostałam jest dobrze. Olenko, już szykuj krótką rozmowę z panem Wiktorem, a ja tylko obiecałam, że pozdrowię panią Oliwię, panią Kornelię, pana Maćka, był tam jeden pan tak, i panią Kingę, i panią Agę, bo no tak, dzień pozytywnego myślenia, drugi, dwudziesty, tak miało być. Olenko, co można by tak w skrócie powiedzieć, bo denerwuję się, bo już za 18. Bardzo w twórczości Wiktora, a to było z podania Janusza Głowackiego. Po pierwsze, trzymam w ręku książkę, którą, jak panowie widzą, jest totalnie pokreślona i popisana przez Janusza. On po prostu bardzo uważnie studiował, aktywnie czytał Wiktora Jerofiejewa i najpierw przeczytał mi kilka rozdziałów i to już była moja taka pierwsza i wspaniała miłość i tak naprawdę powrót do rosyjskiej literatury, bo pracując w teatrze i też pracując z Januszem, byłam jakby moim literackim światem od prawie 30 lat była Polska, więc Wiktor niejako przywrócił mi korzenie, za co jestem mu bardzo wdzięczna. Nie mówiąc o tym, że Encyklopedia Duszy Rosyjskiej jest dla mnie najważniejszą twoją książką. Czytam wszystkie inne, które jakby są takimi odsłonami, kolejnymi odsłonami rzeczywistości, która jest tylko przez ciebie nazwana i określona, ale też nie postawiłeś kropkę, tylko po prostu to jest tak, jakbyś otworzył mi kolejne drzwi, pokazał kolejne przestrzenie i po chwili odważę się, czy nie odważę przejść przez te drzwi. Natomiast nie jestem sama, a też Janusz Głowacki nie był odosobniony w absolutnym hołdzie i zamiłowaniu myśli Wiktora i temu, w którą stronę on patrzy i jak to nazywa, bo też Rosjanie używają strasznie dużo słów. opisy przyrody są nieskończone. To jest jakby taki nadmiar. Dla mnie było bardzo trudno we współczesnej literaturze przejść przez nadmiar. Wiktor używał w dziesiątkę. On używa, to jest taki zen rosyjskiej literatury dla mnie. Więc drogi Tadeusz Konwicki napisał o książce Encyklopedia Duszy Rosyjskiej. Osobliwa to książka Czadajew postmodernizmu, Herostrates Imperium Rosyjskości, Encyklopedia Końca Świata. I teraz jest tu dużo takich słów, które żaden człowiek poza Tadeuszem Konwickim nie byłby w stanie tak to nazwać. Szamotał się z rzeczywistością, z samym sobą, z kompleksami Rosjanina i swoimi własnymi. Za wiele wiedział i za dużo czuł. Męczył się brakiem zwykłego, zgrzebnego autentyzmu. I oto nastąpiła eksplozja. Ta książka jest niekontrolowanym wybuchem rozpaczliwej szczerości, tomografią pychy i pokory. Tak, to fantastyczny pisarz. Ja chcę powiedzieć, że wczoraj mieliśmy wieczór. Mój był bardzo miły. Znaczy wieczór. Południe. Tak, no południe. Tak już wspominaliśmy. Wieczór tak. Południe, tak. I trzeba powiedzieć, że Alena czytała z tej książki, z encyklopedii kawałki i zostali tak bardzo pozytywny i bardzo ciekawe reagowała. I też ja chcę podziękować tutaj konsulat kulturalny w Gdyni, ponieważ to było też możliwość spotkać się z publicznością polską. I nie tylko to był encyklopedia, też był dobry Stalin. I to ja uważam na prawdziwy dialog kultur. Nie taki jakiś fałszywy, taki głupi, a to jest prawdziwy dialog. I ja bardzo jestem zadowolony, że ja tutaj razem z wami. I wspaniałe było to, że stworzyliście miejsce dla ludzi, którzy naprawdę chcą się spotkać i naprawdę czytają książki. To jest zupełnie inny poziom spotkania. Tak, to wczoraj na tym spotkaniu faktycznie okazało się, że te osoby, które przyszły, to właściwie przygotowane. Wszystkie były przygotowane i zadawały pytania, no, które nawet Wiktora zaskoczyły. Tak. Znaczy, no, na pewno stwierdzenie, że pytania są lepsze w wywiadzie. Pana pytanie lepsze niż wypowiedzi. Tak. Było bardzo ciekawym stwierdzeniem, ale już abstrahując od tej osoby, która właśnie to pytanie zadała, a właściwie wypowiedziała swoją opinię, to wszyscy pozostali bardzo mocno byli wczytani, krótko mówiąc, w to, co Wiktor pisze. Czyli jest ten dialog i jest spełniona misja. No tak, i później tyle książek było sprzedane. To tak, też cztery to tytuły, też, prawda? Dzięki Agnieszce Kuińskiej, która zorganizowała, ściągnęła z Polski wszystko, co było możliwe z tak, tego, ja co... Ja naprawdę bardzo lubię Polskę, nie tylko dlatego, że to rodzina tutaj, a też dlatego, że ja mam jakiś taki prawdziwy kontakt z kultury polskiej, z publicznością, z tymi ludźmi, z którymi spotkamy się, jest coś takiego, co nawet nie mam w Rosji, to znaczy jakiś specjalny taki sens humoru, ironii, kartezjanstwa. No, bardzo Polsce za to dziękuję. I czarny humor. No, pani Agnieszka ściągnęła tutaj do Konsulatu Kultury cztery tytuły pana Wiktora Jerofiejewa. Niestety wśród nich nie ma Encyklopedii Duszy Rosyjskiej. Ale powiedzieli, że za rok zrobią. Tak? Jest szansa. No to było kupione. Wszystko było kupione. Dobry Stalin też był znów wydany przez czytelnik. No. Ale Encyklopedia chyba po raz czwarty już została. No dużo. Więc, ponieważ ja nie zdążyłam przed wykupieniem. W związku z tym nie poznałam tej książki, znam tylko te cytaty. Ale mogę pożyczyć z notatkami Janusza. Bardzo dziękuję. To będzie Biblia. Więc oczywiście żartowałam. Natomiast pomyślałam, że w tej sytuacji dzisiaj nie mogę z panem rozmawiać o duszy rosyjskiej, ale myślę, że wtedy, kiedy spotkamy się, bo pan już przyjął zaproszenie do dwugodzinnego programu, mam nadzieję, że... Bardzo chętnie. Wraz z Olenką naturalnie. To wtedy jestem zaszczycona, dziękuję. Spróbujemy też przywołać raz jeszcze tę wypowiedź, czy ten fragment z głowy Janusza Głowackiego. No, opisuje taką Rosję, do jakiej on ciągnął, do jakiej jeździł, bo powracał przecież do Rosji. Myślę, że miał wyjątkowy sentyment, dobre określenie, do Rosji, do Rosjanek. Sonia, Olena, częściowo przecież Rosjanka. I myślę, że wtedy możemy porozmawiać, porównać jakby jego wizję Rosji z tą, no, którą pan nosi cały czas w sobie, ogląda tę Rosję, bo przecież ta Rosja, którą opisywał Głowacki, to była Rosja lat 90. No chętnie przyjdę, do pani chętnie przyjdę. A to jest właśnie 90. lata, to były czas, kiedy rozpadał się taki ogromny twór jak Związek Radziecki i to był czas, kiedy Wiktor na nowo próbował redefiniować różne pojęcia. Ja powiedziałam, że 90. ludzie zobaczyli, że to on już dawno rozpadł się. Tak. Ale nagle zobaczyli, że on już jego nie istnieje. I naprawdę jeszcze chcę raz powiedzieć, że bardzo chętnie przyjdę do Trójki, żeby mój syn jeszcze raz posłuchał to przez radio. Mogę jeszcze coś dodać a propos tego? Tak. My sobie trochę nie zdajemy sprawy, ale tak naprawdę siedzi koło nas bohater, bo mówienie w tej chwili w takim językiem, jakim mówi Wiktor o Rosji, no, wiąże się też z dużym ryzykiem, o czym rozmawialiśmy wczoraj. Zdajemy sobie sprawę, jaka relacja jest między nami a Rosją na tym etapie naszej historii. Naprawdę jeszcze raz, Wiktorze, bardzo ci dziękuję, że masz właśnie to, czego nie miał bohater choinki strachu. Choinki strachu. No, że tak. Jesteś tak fantastyczny. Mam choinkę, a nie dużo strachu. No dzisiaj już choinki rozbieramy, bo 2 lutego w Polsce tradycyjnie już żegna się choinki światełko. Mam nadzieję, że strach też rozbieramy. Oby, o, piękna puenta. Za 10 minut 22. Przypomnę, że państwo Olena Leonenko-Głowacka i pan Wiktor Jerofiejew są jeszcze przez chwilkę naszymi gośćmi, ale poproszę, by państwo zechcieli posłuchać teraz Wojtka Fułka, tego sprawcy naszej obecności w Konsulacie Kultury, bo spotykamy się tutaj, ponieważ my jutro też przyjdziemy do Konsulatu Kultury z Wojciechem Fułkiem, bo mamy też taką swoją wizję, misję. No, opowiadaj. Ale ja chcę jeszcze powiedzieć, że czekam na tę rozmowę waszą 2-godzinną, bo będzie to rozmowa, mam nadzieję, nie tylko o duszy rosyjskiej, ale o duszy polskiej i o porównaniach i różnicach, bo te różnice są nieuchronne i myślę, że to też jest temat na słuchowisko, tak mi się wydaje, fantastyczny. Jak mówiłaś, Olena, o rozpadzie Wielkiego Imperium, to jednym ze słuchowisk, które będzie przedstawiane, jest słuchowisko Andrzeja Mularczyka, świetnego scenarzysty. Cyrk odjechał, lwy zostały. Nagrodzone Europejską Nagrodą Prix Italia, właśnie o rozpadzie, może nie imperium, ale Polski tej, której już nie ma. Więc ja myślę, że to też jest temat na słuchowisko. Natomiast my się częściej z Trójką będziemy spotykać tutaj 2 razy w miesiącu. To jest trzecia odsłona, a w zasadzie trzeci sezon. Ja to tak nazwałem. Serialowo. Serialowo cyklu Posłuchajmy Razem. Zaczynało się skromnie od autorskich słuchowisk. Myślałem, że na tym się skończy, a okazało się, że to nam się rozrosło. Ludzie przychodzą, mamy starych, młodych i stałych słuchaczy, a w zasadzie widzów, bo to się odbywa na naszych oczach, tutaj w kawiarni Konsulatu Kultury. U pana Maćka. Jutro tak, pozdrawiamy Maćka, który jest zawsze wdzięcznym gospodarzem. I też jest słuchaczem Trójki, podobnie jak pan Aleksander. A słuchaj nas dzisiaj też pan Bogdan Smagacki z Teatru Miejskiego w Gdyni. Bardzo się cieszę, że mamy jednoosobową widownię. Pozdrawiamy panie Bogdanie. No, przepraszam Wojtku. No i myślę, że to jest takie miejsce, które już wykreowało właśnie spotkania również dla słuchaczy i widzów myślących, którzy chcą posłuchać w zupełnie innych warunkach, bo wydawałoby się, że słuchowisko radiowe tworzone głównie w Teatrze Polskiego Radia i na scenie teatralnej Trójki, to jest taka zanikająca sztuka, że kto ma dzisiaj czas słuchać 40-50 minut w radiu, kiedy czas tak pędzi. Okazuje się, że w kawiarni tutaj obok można słuchać przy kawie, przy herbacie. To po pierwsze. Po drugie, można o tym dyskutować i ludzie chcą o tym rozmawiać dłużej. Po trzecie, że jest to sztuka, no ja już był kilka razy na festiwalu Dwa Teatry. Ja pamiętam, bo się wtedy spotykaliśmy. Myśmy też Jesieni nagraliśmy. No właśnie. I to jest jakby dziecko festiwalu Dwa Teatry, bym powiedział. Te nasze spotkania w Konsulacie Kultury, bo od tego się zaczęło i prezentujemy najlepsze spektakle, które wybiera obecna tutaj Baszka Marcinik ze sceny teatralnej Trójki. Jutro spotkamy się z fantastycznym spektaklem, w którym Andrzej Hyra Tak, Mojżesz Remix w reżyserii Tomka Mana, który reżyserował jedną z tych jednoaktówek, która tutaj na scenie ponad nami się właśnie odbywała jej premiera, czy jedna z trzech premier, bo to trudno powiedzieć, czy to nie, była no, jedna premiera, czy trzy premiery. Ja myślę, że każde przedstawienie jest rodzajem premiery. Okay. No właśnie. Z Trójką będziemy się dwa razy w miesiącu spotykać, a pozostałe przedstawienia, pozostałe słuchowiska to głównie laureaci Grand Prix, chociaż nie tylko, Festiwalu Dwa Teatry, których przypominamy tak chronologicznie i systematycznie z Januszem Kukułą, dyrektorem Teatru Polskiego Radia. Tak jest, więc takie dobre wiadomości. Zwracam się do pana dyrektora, bo sądzę, że to wypada, żeby pan dyrektor zakończył to nasze spotkanie 2020, czyli 2020 roku. Ja chciałem podziękować Trójce za to, że jest z nami i wspiera nasze działania w jakiś każdy możliwy sposób, pani redaktor szczególnie. I chciałem państwa zaprosić na wszystko, co dzieje się w konsulacie. Zapraszamy tutaj, Jana Skolna 25 w Gdyni i dziękuję, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Dziękuję Olenie, dziękuję ci Wiktorze, że jesteś z nami. Wojtek jest na nas wyjątkowo dobrym duchem, który wspiera nas z sąsiedniego Spopotu, co pokazuje, że Trójmiasto jest jedno. No czyli jest dobrze. O, jest dobrze, no bo hasło, tak. Hasło jak dzisiejszego to był dzień dnia. Czego? Dzisiaj optymizmu? Czy... Pozytywnego myślenia. O, dziękuję, pozytywnego myślenia. No to myślmy pozytywnie o kulturze i dobrze, że są takie miejsca jak Konsulat Kultury. Przyjazne kulturze nie tylko z nazwy. Jeszcze tylko przypomnijmy, że w roli Mojżesza, czyli ojca wielkiej religii, wystąpi Andrzej Chyra, w roli jego brata Arona Mirosław Zbrojewicz. Tylko dwóch aktorów. No i jaki ładunek emocjonalny, jakie starcie racji. Serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że chociaż jedna osoba z Gdyni nas dzisiaj słuchała i przybędzie jutro na nasze spotkanie. O godzinie 19:00 przypomnę. Każdy poniedziałek tak, zresztą tak. O godzinie 19:00. Pan Maciek powiedział, że przybędzie. No bardzo, bardzo cieszymy się. Dziękujemy panu Jarosławowi Wojciechowskiemu za to, że podejmuje nas pod tym sympatycznym dachem. Dziękuję. Modernistycznego budynku Gdyńskiego Centrum Kultury, właśnie Konsulatu Kultury, który stanowi część, tak? Gdyńskiego tak. Centrum Kultury. Jest siedzibą Gdyńskiego Centrum o, Kultury. Dzięki. Również dziękujemy za pomysł, by zrealizować w Gdyni jednoaktówki Janusza Głowackiego, zaprosić Olenę, no i oczywiście pana Wiktora Jerofiejewa. Dziękuję państwu, Olena Leonenko. Wiktor Jerofiejew. Dziękuję bardzo. Pan Jarosław... Czekamy na rozmowę o duszy, dłuższą. Pan Jarosław Wojciechowski, dyrektor, dzięki. I Wojciech Fułek. I Wojciech Fułek, tak, jutro. Bardzo zapraszam. Widzimy jutro. Się w konsulacie, tak jest. Ja jestem Barbara Marcinik w Warszawie, pani Katarzyna First-Wojtkowska dyżurowała wraz z Wojciechem Doroszem, a tutaj w Gdyni Andrzej Dubas i Arek Chomicki z Radia Gdańsk. To już wszystkim podziękowałam, a w tyle już muzyka ukochana Janusza Głowackiego, Oleny Leonenko. Depresja mon amour. Depresja mon amour. Thank you.